też odzież snowboardową i kolekcję Soft Shell w wielu modnych wzorach. I skocz na szczyt! Lidl. Co tydzień coś nowego. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Debata będzie, ale raczej bez udziału Jarosława Kaczyńskiego. Premier Kopacz zaprosiła na środę partyjnych liderów, pisma jednak wątpliwości. Zastanawiamy się, o co w tym wszystkim chodzi. Organizacje niepodległościowe i kombatanckie mają dość czekania. Chcą same rozprawić się z pomnikiem Armii Czerwonej w Nowym Sączu. A górale mają żal, że nikt ich nie pytał o zdanie. W tym serwisie wrócimy też do filmu, który ma promować Polskę za granicą. Obie strony gotowe do współpracy, ale spotkania z udziałem liderów PO i PiSu raczej nie będzie. Przed weekendem Jarosław Kaczyński zaproponował rządowi współpracę, aby pomóc osobom zadłużonym we frankach szwajcarskich. Wczoraj Ewa Kopacz odpowiedziała na tę propozycję. Pani premier zaprosiła politycznych liderów na debatę, ale nie o frankach i kredytach, a o samorządach. Mam nadzieję, że deklaracja współpracy Jarosława Kaczyńskiego przetrwa próbę czasu i w środę pan prezes pojawi się na spotkaniu i wspólnie weźmiemy się do roboty. Ta propozycja zaskoczyła polityków PiSu. Zastanawiamy się, o co w tym wszystkim chodzi. Jest pewien problem z brakiem wiarygodności, panie Wykopacz. Tak mówił szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, a prezes partii Jarosław Kaczyński zapewniał, że on debaty nie unika, choć jego zdaniem takie spotkanie jest bardziej prawdopodobne w przyszłym roku, przed wyborami parlamentarnymi. Pozostali polityczni liderzy na jutrzejsze spotkanie się wybierają, choć przyznają, że zaproszeń jeszcze nie dostali. Muszę się zapoznać najpierw z tym zaproszeniem, ale ja nigdy nie stronię od dialogu. My chcemy rozmawiać, mamy projekty ustaw i liczymy na to, że pani premier na serio właśnie mówiła, że chce rozmawiać. Dialog jest lepszy niż kłótnia. Deklarowali kolejno Leszek Miller, Janusz Palikot i Janusz Piechociński. Chęć udziału w debacie zgłosił też Jarosław Gowin, premier Kopacz. Zaproszenie skierowała do szefów wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Coraz większe napięcie wokół pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu. Od ponad 20 lat padają obietnice, że monument zostanie usunięty i nic. Teraz problem może zostać rozwiązany w sposób drastyczny. Organizacje niepodległościowe i kombatanckie zapowiadają bowiem, że ostatecznie rozprawią się z monumentem, zapraszają do udziału w manifestacji w niedzielę i zachęcają, by zabrać ze sobą ciężkie młotki i kilofy. Władze Nowego Sącza już 22 lata temu podjęły decyzję o rozebraniu pomnika. Jednak do tej pory się to nie stało. Dlatego protestujący postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. Może dojść do takiej właśnie próby zniszczenia tego pomnika. Mówi Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych. Rzeczniczka Nowosądeckiego Urzędu Miasta Małgorzata Grybel ma nadzieję, że nie dojdzie do zbezczeszczenia grobu. A jeśli dojdzie, będą to zachowania niezgodne z przepisami prawa i osoby jak zwykle w takich sytuacjach poniosą odpowiednie konsekwencje. Problem z pomnikiem polega na tym, że jest on częścią grobowca, w którym pochowano 6 żołnierzy. Władze Nowego Sącza odsyłają do wojewody, który odpowiada za ekshumację. Urzędnicy wojewody z kolei odbijają piłeczkę i twierdzą, że o losie monumentu decyduje prezydent Nowego Sącza. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wraca pytanie o wysokość ogrodzenia wzdłuż autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Że jest ono zbyt niskie, przekonują kolejny raz specjaliści ze Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM. W weekend doszło na tej trasie do tragedii. Na autostradę wbiegł łoś. Doszło do wypadku, jedna osoba zginęła, a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Podobny wypadek miał miejsce 2 lata temu, tuż po otwarciu drogi. Wtedy obeszło się bez ofiar śmiertelnych. Ale nie wyciągnięto z tego wniosków, mówi ekspert SISKOM Robert Chwiałkowski. Niestety musiał ktoś przepłacić życiem, żeby wreszcie być może podjęto działania, które by spowodowały, że droga ta będzie bezpieczna. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Kryński odpiera zarzuty o bezczynność. Zapewnia, że po wypadku sprzed 2 lat na pewnym odcinku podniesiono ogrodzenie, a poza tym wysłano pytania do kół łowieckich i nadleśnictwa o ścieżki migracyjne łosi. We wspomnianych instytucjach nie znaleźliśmy potwierdzenia takiej informacji, aby te szlaki migracyjne występowały na tym terenie, bądź byśmy mieli zdiagnozowane, gdzie dokładnie występują łosie w pobliżu autostrady. Co za tym idzie, nie mieliśmy podstaw prawnych do tego, aby na całym odcinku podnieść ogrodzenie. Ale po weekendowym wypadku kwestia bezpieczeństwa na obwodnicy Mińska Mazowieckiego znów zostanie zbadana. W Warszawie komentarzy padło wiele. Czas oddać głos mieszkańcom Podhala. Najnowszy film reklamujący Polskę w świecie podzielił także górali. Chodzi o spot, w którym pokazany jest Gdańsk, Warszawa, Kraków i Tatry, a w nich Giewont, ale bez krzyża na szczycie. No i są emocje. Jedni, jak na przykład Andrzej Gąsienica-Makowski, starosta tarszański, uważają, że Giewon bez krzyża jest okaleczony. Nie można przedstawiać historii Polski bez przeszło tysiąca lat historii i naszej cywilizacji chrześcijańskiej. Są jednak i tacy, którzy podkreślają, że historia to baśń, Giewon przedstawiony w filmowej opowieści ma niewiele wspólnego z oryginałem. Jest to piękna reklamówka i trzeba oddzielić tą kwestię baśniową od tej kwestii realnej. Mnie się osobiście bardzo podoba. Adam Bachleta-Curuś apeluje o dystans do najnowszej produkcji. Sprawa budzi więc ogromne emocje, choć nikt pod Tatrami nie zamierza organizować protestów. Mimo to wiele osób żałuje, że twórcy filmu o opinię w tej sprawie nie zapytali górali. Zakopane Przemek Bolechowski, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Każda seria się kiedyś kończy. Piłkarze Jagiellonii i Białystok nie przegrali 7 ostatnich spotkań w Team Mobile Ekstraklasie do wczoraj, bo wczoraj ulegli u siebie 0-1 GKS-owi Bełchatów w ostatnim meczu 14 kolejki. W spotkaniu przedostatnim, ale też rozegranym wczoraj, w Bielsku Białej kibice obejrzeli aż 6 goli. Podbeskidzie przegrało 2-4 z Piastem Gliwice. Wszystko poszło zgodnie z planem, mówi ten, który zdobył pierwszą bramkę dla Piasta, Kamil Wilczek. Od początku graliśmy dosyć pewnie i pierwsza i druga bramka były konsekwencją naszej dobrej gry. Później celem naszym było strzelić trzecią bramkę, żeby wtedy się uspokoić, bo wiadomo, że te początki drugiej połowy są nerwowe w momencie, gdy się wygrywa. 2-0 to wcale nie jest bezpieczny wynik. Strzeliśmy trzecią bramkę i już kontrolowaliśmy spotkanie. Po wczorajszych meczach Jagiellonia jest w tabeli trzecia, Bełchatów czwarty, Piast dziewiąty, Podbeskidzie zajmuje 11 pozycję, prowadzi Legia Warszawa. Czwartkowego meczu przeciwko Legii właśnie nie będzie dobrze wspominał Patryk Małecki. Skrzydłowy Pogoni nie dokończył go z powodu kontuzji. Kontuzji, jak się okazało, bardzo poważnej. Małecki zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, a to oznacza, że na boisko nie wróci wcześniej niż za jakieś 6 miesięcy. Co dalej z Robertem Kubicą? Podobno on sam tego nie wie, o czym mówi w wywiadzie dla prestiżowego magazynu Autosport. Nasz kierowca stwierdził, że kończący się wyjątkowo nieudany sezon może być ostatnim w rajdach WRC. Łączy się go z wyścigami na torze, bo Kubica zapowiedział, że w kolejnym roku na pewno zasiądzie za kierownicą, a na bolid Formuły 1, jak wiadomo, jest jeszcze za wcześnie. Na zakończenie tenis. Znamy skład grup kończącego sezon turnieju Masters. Ten za niecały tydzień rozpocznie się w Londynie. W grupie A spotkają się Nowak Dżokowicz, Tomasz Berdych, Marin Cilic i Stanislas Wawrinka. W grupie B Roger Federer, Andy Murray, Kei Nishikori i Miloš Raonic. Brakuje Rafy Nadala. Trzeci obecnie tenisista rankingu ATP musiał zrezygnować z udziału w turnieju i jest tuż po operacji wyrostka robaczkowego. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś w większości regionów słonecznie, lokalnie może się zachmurzyć na Mazowszu i na Pomorzu Zachodnim. Wiatr południowy, umiarkowany, dość silny, w rejonach podgórskich do 85 km na godzinę, a w partiach szczytowych Karpat do 120. Ciśnienie rośnie, temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 11 w Białymstoku i Olsztynie, 12 w Warszawie, Trójmieście i Toruniu, 13 stopni w Kielcach i Lublinie, 14 w Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie, 15 w Szczecinie i Katowicach, do 16 w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest w tej chwili prawie 9 minut po siódmej. Przed siódmą nasz reporter Kuba Witkowski zastanawiał się nad tym, jakby to było, gdyby kandydował na radnego. No i co by musiał zrobić, aby jego kampania była skuteczna? Jak w ogóle miałaby wyglądać ta kampania? Zastanawialiśmy się także nad hasłem. Pan Sylwester proponuje hasło: radny Kuba nie jest leniem, wszak ma zdjęcie z panem Heniem. No bo ustaliliśmy, że na zdjęciu to jednak dobrze by było być z Henrykiem Sytnerem. Państwu, a propos tych wyborów, to mi się, przepraszam, ale skojarzył taki rysunkowy dowcip, który na początku lat 80. w przeglądzie technicznym był, wtedy wprowadzone reformy i takie dwie panie na schodach mówią: z reform to najlepsze są bawełniane. Dziękuję Państwu serdecznie. My także serdecznie Panu dziękujemy. 227 trójek, czekamy przy telefonie, czekamy przy komputerze, ranek@polskieradio.pl, 71335 Witkowski, Kuba i wszystko się uda. Jest takie hasło, które bardzo mi się podoba, które można bardzo często spotkać. Hasło brzmi: najważniejszy jest człowiek. Z tym, że to hasło jest bardzo często niedokończone, bo nikt nie pisze, o którego człowieka chodzi, a pan redaktor mógłby sobie dopisać: najważniejszy jest człowiek ja. i wtedy nareszcie wszystko będzie jasne. Jasność nastąpi wtedy. Dziękujemy i za to hasło. No i proszę, prawie 10 minut po 7:00, czas najwyższy na piosenkę dnia. Dziś Noel Gallagher's High Flying Birds. Tak właśnie wygląda i prezentuje się w całej okazałości nasza dzisiejsza piosenka dnia. Spotkamy się z nią oczywiście także po 9:00. W tej chwili 13 minut po 7:00. Jeszcze jedna propozycja. Mój kolega wystartował ładnych parę lat temu w wyborach samorządowych pod hasłem "Nikt wam tyle nie da, ile ja wam obiecam". Wygrał, w chwili obecnej ubiega się już o 3. kadencję. Szczerość w naszym klubie to norma i tego się trzymajmy. Rzeczywiście, może to jest bardzo dobre hasło. To była propozycja od Państwa. Teraz my mamy propozycję dla Państwa, wspólną propozycję zabawy. Jeśli ktoś z Państwa już słuchał wczoraj audycji do południa, to wie, że zaczęliśmy głosowanie na top wszechczasów, na kolejny top wszechczasów. Zestaw jest w internecie. Proszę tam zajrzeć na naszą stronę internetową i oczywiście przemyśleć sprawę i oddać swój głos. Całość wyjaśni się 1 stycznia roku 2015. Coraz bliżej ten dzień. Jedna z propozycji brzmi tak. To taka piątka z plusem, czyli ponad 5 minut. Jeśli mają Państwo chwilę, to proszę zrobić głośniej. A warto. trust in who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say. I see and I find in you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care. Metallica, nie wyobrażam sobie, żeby nie byli wysoko w kolejnym topie wszechczasów. Polecamy Państwu cały zestaw do głosowania. Ciary mi po plecach chodzą, nie wiem, czy powodem jest Metallica, czy to, że w biurze kaloryfery są zimne. Panie Marku, myślę, że to taka koincydencja. Piękne słowo. 21 minut po siódmej. Krystian Hanke. Skończyliśmy poprzedni przegląd na Rzeczpospolitej. Tutaj też zatrzymamy się, walczymy o tańszy gaz z Rosji. PGNiG domaga się trwałej obniżki cen. Na razie Gazprom zarabia mniej na błękitnym paliwie, bo wysyła nad Wisłę mniej niż zamawiamy. A Mikołaj Budzanowski mówi, w razie braku zgody pozostaje sąd. A propos sądu jeszcze, informacja, której nie można pominąć. Niewinne naruszenie przepisów drogowych może znacznie obniżyć wysokość odszkodowania. Poszkodowanie w wypadkach piesi nie zdają sobie z tego sprawy. A przekonał się o tym pan Jan, idąc prawą stroną szosy. Został potrącony przez samochód i ciężko ranny, mimo że kierowca był pijany i został wskazany. Sąd uznał, że pieszy w połowie przyczynił się do szkody. Nie szedł bowiem lewą stroną jezdni. Zamiast 400 tysięcy złotych przyznał tylko 200. Rzecz to ciekawa, no bo tak naprawdę często bagatelizowana przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza piesi, zwłaszcza gdzie nie ma chodników. To dziś w Rzeczpospolitej. Tam także, ale także w Gazecie Polskiej Codziennie, historia z Nowego Sącza. Rzeczpospolita tytułuje to z młotami na pomnik. Gazeta Polska: usuną pomnik okupanta. Organizacje niepodległościowe chcą usunąć z Nowego Sącza pomnik chwały Armii Czerwonej. Ich przedstawiciele wezwali do działania parlamentarzystów z Nowosądeckiego. Deklarują, że w wypadku braku reakcji sami zdemontują monument. Przez ostatnie 22 lata władze obiecują usunąć pomnik chwały Armii Czerwonej, ale tego nie spełniają. Dlatego przechodzimy do działania, podkreśla dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Wysłał list, w którym czytamy: prosimy wszystkich uczestników manifestacji o zabranie ze sobą łomów, młotów i innych narzędzi do usuwania tego rodzaju śmieci. Naszym symbolicznym zachowaniem pokażemy wolę najważniejszego suwerena, czyli narodu, do życia w kraju wolnym od pomników okupanta. Powinien być on jak najszybciej zlikwidowany lub przeniesiony na cmentarz komunalny. Można przeczytać Wiec w Nowym Sączu w najbliższą niedzielę. Pierwsza decyzja o usunięciu pomnika była w 92 roku. Już radni zdecydowali o tym, ale problemem jest ekshumacja, bo zgody nie wyraziła Rosja. Ekshumacja grobów czy ciał pod pomnikiem pochowanych z młotami na pomnik i usuną pomnik okupanta. To dziś te dwa artykuły. Także w prasie. Gazeta Wyborcza pisze o płacach z najwyższej półki. Wynika z nich, że polscy politycy zarabiają dużo mniej niż szefowie spółek. No i to są dysproporcje ogromnego rzędu. Wojewoda Śląski, Piotr Litwa, zarabia 11 400 zł miesięcznie, a Dariusz Libera, prezes mającej siedzibę w Katowicach spółki Tauron, 160 tysięcy na miesiąc. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski dostaje tyle, ile jego śląski kolega i tyle nieco mniej i tylko nieco mniej niż prezydent Warszawy. A szef zarządu płockiego PKN Orlen Jacek Krawiec skasował w ubiegłym roku 245 tysięcy złotych miesięcznie. Wojewoda mazowiecki zarabia więc rocznie dwa razy mniej niż prezes Orlenu przez miesiąc. Dwa razy mniej rocznie. Rocznie zarabia dwa razy mniej niż prezes Orlenu przez miesiąc. To zestawienie wysokości płac w sektorze publicznym i w spółkach jest rzeczywiście szokujące, mówi Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Zarządzanie miastem, województwem czy dużymi instytucjami publicznymi wymaga takich samych, jeśli nie większych kompetencji i odpowiedzialności, co zarządzanie największymi nawet spółkami. Zarobki w administracji publicznej są zdecydowanie za małe, ale zarobki menedżerów w biznesie bywają absurdalnie wysokie, choćby w porównaniu ze średnią pensją w danej firmie. I jest to zresztą problem nie tylko polski, ale wręcz globalny, dodaje Kucharczyk. A płace z najwyższej półki, 100 pensji polskich polityków. Zresztą niełatwo się zgadzaliby je ujawniać, pisze Gazeta Wyborcza dziś w tym właśnie dzienniku na stronie pierwszej. No i na koniec jeszcze coś bardzo ciekawego. Na początku szkoły podstawowej co czwarte dziecko ma potencjał, by zostać matematycznym geniuszem. Wynika z badań profesor Hedyty Gruszczyk-Kołczyńskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej. I już po kilku miesiącach w ławce tylko co ósme, a im dalej, tym gorzej. W późniejszych klasach wybitne matematyczne zdolności ma jedynie kilka procent dzieci. Jak twierdziła w rozmowie z dziennikiem profesor, szkoła zamiast rozwijać potencjał uczniów, wbija dzieci w schemat. Widać to w wynikach testów na koniec szóstej klasy gimnazjum, a nawet na maturze. Zagadnienia, które wymagają wyjścia poza utartą ścieżkę, tradycyjnie sprawiają dzieciom najwięcej kłopotów. No i co? I eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych postanowili poszukać recepty. Wraz z bydgoskimi szkołami uruchamiają właśnie pilotażowy projekt, w którym na lekcjach W pierwszych klasach uczniowie będą poznawać królową nauk za pomocą gier planszowych i rytmiki. Pozornie to działania odległe od matematyki, ale tylko pozornie. Do zajęć z planszówkami zostaną wykorzystane m.in. Digit i Biokus, Blokus. W pierwszej gracze mają ułożony wzór z zapałek. W trakcie rozrywki losują karty z innymi od początkowych wzorami. Zadanie polega na tym, by uzyskać taki wzór, przestawiając jedną zapałkę. W drugiej gracze zajmują pola planszy za pomocą różnokształtnych pionków. Wygrywa ten, który zapanuje nad większą częścią planszy. A w części zajęć z rytmiki nauczyciele natomiast skorzystają ze szwajcarskiej metody, która polega na wyrażaniu muzyki ruchem. Eksperci przekonują, że do uzyskania dobrych efektów wystarczy 15 minut, podczas których dzieci będą na przykład wybijać określone rytmy. Samodzielnie, w parach, a także w większych grupach. No i jeszcze rzecz ważna, nauczeniem początkowym zajmują się często osoby, które nie lubią matematyki, a rytmika i gry planszowe odczarowują ją także dla nich samych. To w Dzienniku Gazecie Prawnej. Krystian Hanka, dziękujemy. Kuba Witkowski z Heniem Sytnerem. Po zwycięstwo wyborcze jadą rowerem. Dziękuję, Artur. Także dziękujemy, panie Arturze. To jeszcze jedna propozycja hasła wyborczego. Nasz reporter Kuba Witkowski, no, takim został niby kandydatem i próbował sobie zorganizować kampanię wyborczą. To było przed siódmą. W tej chwili 26,5 minuty po siódmej. O STR. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, czy nie bują hałas po dziesiątej. Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena. Tu enigmatik, oderwa mnie od pracy. Więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami. Podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik. Sami swoje między nimi chmury, kluby, kluby granik. Nie ma szampa na kaskad. Za to żarbie z nas jakby tu był Madagaskar. Dla niej tu blitz mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko free, dawaj Majka. Cała prawda, wcala nas jak PH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma, nie daje mi żyć, życie daje mi has. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is like a test. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Poza tym, jako meda serce mam astigmatik. Oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam jasny grafik. To droga na miejsce, stan mapy, trafik. Życie w korkach, godziny, minuty. Nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na wespy zielonego przylądka. Mi pasuje jako reo do lorka. Wody otchła, nieważar zabiera nas do siebie. Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini. Twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstrać. Nika, ziemię wrzątek przenika. Czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jako kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is happiness. We can make our music on the beach and we could dance with the sand under our feet. There's no need for money on this island. Wszystkich na imprezie mających styl. Iluzji, chili, boi kręcących się koło do płyt. Prosty fakt, to czysty, prawdziwy hip-hop. Rzuć na beat, beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Choć i spraw dla bliskich uderzenie w karki liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, rytm, łódzki staw. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Kasia Kowalska, Marika, Ify Ude, Ania Rusowicz, Katarzyna Groniec. Panny Wyklęte wracają z nową płytą. Niedziela, 9 listopada, Plac Zamkowy, godzina 19. Transmisja koncertu i gali Strażnika Pamięci. Bądźcie z nami. Zapraszamy. Marika i Darek Malejonek. Szczegóły i wejściówki na koncert i gale w tygodniku Do Rzeczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Małgorzata Spór. Brutalny napad w Berwicach w Zachodniopomorskiem. Ofiarą jest proboszcz tamtejszej parafii. Do ataku doszło po wieczornej mszy. Nieprzytomnego księdza znalazła na plebanii gosposia. Ksiądz ma uraz głowy, przeszedł operację w szpitalu w Koszalinie, ale jego stan nadal jest ciężki. Wiadomo, że był to napad rabunkowy, bo z sejfu na plebanii zniknęły pieniądze. Nie wiadomo jeszcze ile. W Kijowie spotkanie w sprawie przyszłości Zagłębia Donieckiego. Prezydent Petro Poroszenko zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. To reakcja na pseudowybory, które odbyły się w niedzielę w samozwańczych republikach Donieckiej i Ługańskiej. W swoim orędziu do narodu prezydent podkreślał, że nie uznaje ich żaden kraj poza Rosją i zaznaczył, że swoimi głosowaniami separatyści przekreślili plan pokojowy z Mińska, który przewidywał wybory samorządowe na wschodzie na początku grudnia. Tymczasem Rosja wysyła na wschód Ukrainy kolejny konwój. Białe ciężarówki Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji zawiozą do Ługańska i Doniecka produkty pierwszej potrzeby. To już piąty transport z pomocą, jak zapewniają Rosjanie, humanitarną. Niezależni dziennikarze pracujący w strefie konfliktu twierdzili jednak wcześniej, że samochody przewożą wyposażenie wojskowe dla separatystów. Nie będzie wędrówki słynnych dzieł sztuki po Włoszech z okazji przyszłorocznej wystawy Expo w Mediolanie. Nie zgodził się na to minister kultury Dario Franceschini. Organizatorzy chcieli wypożyczyć na potrzeby wystawy na przykład słynny obraz Narodziny Wenus Botticellego, który jest eksponowany w muzeum we Florencji. Minister tłumaczy jednak, że generalna reguła Expo polega na tym, że trzeba zachęcić gości do przyjazdu, by zobaczyli dzieła i pracę, a nie wozić je do nich. Wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Szykuje się mega fuzja na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jeszcze w tym roku Pioneer Investments ma połączyć się z Santander Asset Management. Dowiaduje się Rzeczpospolita. Pierwsza z tych instytucji należy do UniCreditu, włoskiego właściciela banku Pekao S.A., a druga do Santandera, kontrolującego BZWBK. Gdyby doszło do połączenia Pioniera z SAM, powstałby funduszowy gigant zarządzający aktywami szacowanymi na 360 miliardów euro. O kredyt coraz łatwiej. Od stycznia do września wartość udzielonych kredytów przez banki zwiększyła się o 33 miliardy złotych i niewykluczone, że zadłużyć się będzie można jeszcze taniej. Ekonomiści sądzą, że jutro stopy procentowe znów zostaną obniżone minimum o ćwierć punktu. Mamy w dalszym ciągu do czynienia z deflacją. Wzrost gospodarczy nie jest satysfakcjonujący dla wszystkich. To są czynniki, które mogą skłaniać do obniżki stóp procentowych. Tak mówi główny ekonomista Société Générale Jarosław Janecki. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję o wysokości stóp poznamy jutro. Największe banki strefy euro mają od dziś nowego nadzorcę. Zadanie to przejmuje Europejski Bank Centralny. O tym Wojciech Szymański. Europejski Bank Centralny będzie odtąd odpowiedzialny za 120 największych banków Eurolandu. Będą one kontrolowane według jednolitych kryteriów. Narodowe nadzory finansowe były oskarżane o zbytnią pobłażliwość w stosunku do swoich banków. Europejski Bank Centralny przejmuje nadzór tylko nad instytucjami, które mają aktywa o wartości ponad 30 miliardów euro. Mniejsze banki nadal będą kontrolowane przez nadzorców narodowych. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. Coraz więcej pracodawców zatrudnia pracowników na śmieciówki, mimo że nie powinni tego robić. Po kontrolach Państwowa Inspekcja Pracy tylko w pierwszym półroczu zanotowała 1100 nadużyć w tej kwestii, czyli tyle, ile w całym 2011 roku. Najczęściej taką praktykę stosują budowlańcy, gdzie w ponad połowie przebadanych przypadków stwierdzono naruszenie prawa. Na kolejnych miejscach są handlowcy i właściciele zakładów serwisowych. Problem ten dotyczy w dużej większości najmniejszych firm zatrudniających do 9 osób. Nieznaczne spadki na światowych giełdach. S&P 500 w Stanach Zjednoczonych stracił wczoraj 0,01%, 0,07% traci Hang Seng w Hongkongu, a Shanghai Composite 0,12%. Po Dniu Kultury, który był dniem wolnym od pracy, do handlu wrócili inwestorzy w Tokio. Nikkei do góry o 2,73%. Złoty bez większych zmian. Euro 4,22, dolar 3,36, funt 5,38, a frank szwajcarski 3,49 zł. Więcej informacji ekonomicznych, przepraszam bardzo, na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Ja bardzo przepraszam, że przerwałem to bardzo niekulturalnie, a wczoraj był Dzień Kultury, więc mógł się rozciągnąć jeszcze na dziś też. Nie gniewam się, naprawdę. Naprawdę? Zdarza się każdemu. Jeszcze raz przepraszam, proszę przyjąć moje wyrazy. Słuchacz wczoraj domagał się, aby był Hang Seng. Był. Był. Był. I nie mówiliśmy wczoraj też o kawie, a słuchacz troszkę zdruzgotany. A kawa, przecież... informuję, z dolar 85 centów, czyli trochę w dół od tej górki, która była niedawno, kiedy ponad 2 dolary za woreczek kawy jednofuntowy. Rozumiem. Płacił. W dół, czyli tańsza? Nieco tańsza, tak jest. A kakao by pan jeszcze sprawdził? Kakao mam tutaj wartość 2856 dolarów za tonę. Tak rozliczane. Za tonę? Tak, zdaje się. Kubeczek chciałem tylko. A to trzeba sobie przeliczyć. Rozumiem. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapowiada się słoneczny dzień, zachmurzy się tylko na Mazowszu i na Pomorzu Zachodnim, wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywisty nawet. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 12 w Warszawie, Trójmieście i Bydgoszczy, 14 w Piotrkowie, Gorzowie i Przemyślu, do 16 w Wałbrzychu i Tarnowie. Jeszcze raz z tego miejsca bardzo chciałem pana przeprosić. Nie gniewam się, naprawdę. Cała przyjemność. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy. Przestronny. Perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi. W wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie kremu mus do twarzy o wartości 50 zł. Promocja jubileuszowa Med, tylko w dobrych aptekach. Do centrum poproszę. O, pani Rozenek! Pani mi powie, miękki i milutki na 7 liter? Ręcznik. Idealnie! Idealna to jest promocja na BP. Kupuje pan paliwo lub wybrane produkty, zbiera gwiazdki, a za 15 gwiazdek dostaje ręcznik za pół darmo. Ale halo, gdzie pan skręca? Na BP, poręcznik. Kupuj na BP i odbierz idealny prezent. Eleganckie ręczniki za jedyne 24,99. Promocja trwa do 13 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Polecam serdecznie. Małgosia Rozenek. Pełen emocji. Wszystko wiedzący. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium i w Austin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający i w Austin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. I w Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający i w Austin Sensitia w atrakcyjnej cenie. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. iPhone 5S i Samsung Galaxy S5 w super cenach. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja pana redaktora chciałem poinformować, że do kubka kakao to będzie około 3 centy. A, czuwaj. A, dziękuję, czuwaj. No, zawsze na państwa można liczyć, na pana też. Ja bym chciał się włączyć w wybór hasła dla kandydata Witkowskiego. Bardzo proszę, czekamy na hasło. Moje hasło to king size dla każdego. A, dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Ktoś jeszcze proponuje hasło troszkę inne. Kuba dla każdego. Dzień dobry. Może nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać, ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój sen. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. Chciałem państwa poinformować, że to jest ten dzień, że naprawdę się udało. 7:40. Ze swojego 5. albumu Wodospady Edyta Bartosiewicz wybrała dla nas Ciekawe, kto mi zabroni. To jest jeden z moich ulubionych numerów na płycie Wodospady. Właśnie on ma taki dramatyczny przebieg. Pamiętam, jak Rafe McKenna, który realizował tę płytę, zgrywał ten numer w Buffo, w studio Buffo. Zamykał się w reżyserce, odpalał to chyba na cały regulator, bo słyszeliśmy to siedząc w herbaciarni. i przeżywał jakoś niesamowicie ten numer. Miał łzy w oczach, chociaż w ogóle nie wiedział, o czym ta piosenka jest, nie rozumiał polskiego. Ale jakoś tak bardzo mu się podobała. Yeah. Edyta Bartosiewicz, dziś punktualnie, a jutro, jak będzie punktualnie, proszę się przekonać. Zapraszamy do Trójki. Szybka diagnoza i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia onkologicznego. Taki ma być cel wprowadzanej od stycznia przyszłego roku zielonej karty pacjenta. Założenia są szczytne, ale im bliżej realizacji zmian proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia, tym więcej wątpliwości. Na przykład, na co mogą liczyć pacjenci, którzy obecnie są już diagnozowani w kierunku choroby nowotworowej? Czy oni też mogą ubiegać się o zieloną kartę? Zapytaliśmy mecenas Paulinę Kieszkowską-Knapik. Jest przepis przejściowy dotyczący pacjentów, którzy przed dniem wejścia w życie tej ustawy oczekiwali na diagnostykę mającą na celu rozpoznanie albo rozpoczęli taką diagnostykę. Teraz ci pacjenci po tym dniu wejścia w życie mogą na swój wniosek uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu tę kartę leczenia diagnostycznego. I przychodzą i mówią, że są leczeni, żądają od lekarza, tak? Tak, kłopot polega na tym i to jest kłopot w ogóle ustawy, że ona zakłada, moim zdaniem fałszywie, że wszyscy ci chorzy będą przechodzili przez lekarza pierwszego kontaktu. Po pierwsze, nie wszyscy w ogóle mają takiego lekarza i na przykład leczą się w abonamentowych firmach. Po drugie, część ludzi idzie od razu do specjalisty, a nie do lekarza pierwszego kontaktu. I ja uważam, że ten sztuczny układ, że trzeba przejść przez ucho igielne lekarza pierwszego kontaktu, żeby mieć tę kartę, jest zupełnie niewłaściwy. Jeżeli do mnie przyjdzie pacjent, ja mu zrobiłem biopsję w połowie grudnia. Doktor Grzegorz Luboiński, Polska Unia Onkologii. I on przyjdzie po wynik do mnie, to ja mam mu tego 1 stycznia czy 2 stycznia mam mu założyć kartę pacjenta onkologicznego. Tak ja rozumiem to rozporządzenie. Ta kolejka, która ma być dodatkowo stworzona, jest to dla chorych z podejrzeniem nowotworu. Kierownik Centrum Medycznego DRAGMED dr Hanna Białecka-Banaś. Czyli nie mających jeszcze postanowionego rozpoznania i zaplanowanego leczenia. Zawsze jest taki okres przejściowy. Ci, którzy mają postawione rozpoznanie i czekają na leczenie już, to moim zdaniem do takiej kolejki nie mogą się kwalifikować. Kwalifikują się ci, którzy od 2 stycznia będą z podejrzeniem choroby nowotworowej trafiali do lekarzy. Jeżeli jest leczony, to nie będzie się wracał nigdzie. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Fragmenty wypowiedzi w salonie politycznym Trójki. Ale jeżeli czeka i dla niego lepszym rozwiązaniem jest albo potwierdzeniem tej choroby, powrót do lekarza rodzinnego, to ludzie naprawdę są racjonalni w swoich zachowaniach. Dajmy szansę ludziom, także tym lekarzom, którzy będą w systemie pracowali, na to, żeby swoimi pacjentami kierowali. Nikt nie chce szkodzić pacjentom. Jesteśmy już na drugim piętrze, na przykład jesteśmy zdiagnozowani prywatnie, a i tak musimy zejść do piwnicy, żeby dostać tę kartę. Żeby szpital był zainteresowany przyjęciem ich, że tak powiem, już z tą zieloną kartą, tam będą musieli zejść po nią do lekarza pierwszego kontaktu, czego ja nie rozumiem, bo oni powinni móc ją uzyskać na każdym etapie tej drabiny. Oni powinni wchodzić z tą kartą od razu już na to piętro, na którym się akurat znaleźli. Jeśli przyspieszymy pacjentowi wejście w kolejki do operacji, to nie zwiększy ilości operacji nagle. Więc w związku z tym ta kolejka się automatycznie wydłuży, a nie skróci. W ogóle nie rozumiem, w jakim mechanizmie ta karta ma zmienić sytuację tych pacjentów czekających na operację, czekających na radioterapii, jak aparatów do radioterapii ani jeden nie przybędzie z tego powodu. Karta onkologiczna jest w ogóle psu na budę potrzebna, jeśli chodzi o interes pacjentów. Bo się obawiam kolejek po 1 stycznia. Ja też o tym myślałam. Czy na przykład nie będzie to tak, że nagle kolejka z zieloną kartą będzie dłuższa niż kolejka normalnych trybów przyjęć do specjalistów? Bo ja rozumiem, że każdy pacjent powie, że ja podejrzewam u siebie nowotwór i proszę mnie do tej kolejki zielonej zakwalifikować. Ale są sygnały, symptomy, na podstawie których my mamy prawo podejrzewać chorobę nowotworową, a są symptomy, które wymagają diagnostyki i wcale nie są w żadnym razie podejrzane o chorobę nowotworową. Pacjentom, którzy mają już rozpoznaną chorobę nowotworową i oczekują lub są w trakcie leczenia, nie przysługuje zielona karta. Jak podejrzewają lekarze, po nowym roku może dojść do paradoksalnej sytuacji. Chorzy z kartą, zieloną kartą, mogą czekać na zabiegi w dłuższych kolejkach niż pacjenci leczeni w dotychczasowym trybie. Te informacje zebrała Ewa Dudzińska. Za 10 minut 8, tygodniki Krystian Hanka. To ciekawa rzecz na okładce tygodnika do rzeczy, która zachęca do lektury. W obronie kata rodzina hitlerowskiego generała grozi pozwem Muzeum Powstania Warszawskiego. Kto jest zbrodniarzem? Tak jest zatytułowany ten tekst. Potomek hitlerowskiego generała grozi pozwem Muzeum Powstania Warszawskiego. Żąda, aby muzeum nie nazywało zbrodniarzem wojennym Rainera Stachela, który w sierpniu 1944 roku był komendantem wojennym w Warszawie. List z Berlina otrzymało muzeum oraz niemieckie Centrum Dokumentacyjne Topografia Terroru. To efekt wystawy, jaką mieszkańcy stolicy Niemiec więc mogą oglądać od sierpnia. I cytat z tego listu. Mimo intensywnych poszukiwań ze strony członków mojej rodziny, nam, jego potomkom, nie udało się dotąd odnaleźć wyroku sądowego, którym Rainer Stahel zostałby skazany na zbrodnie wojenne. Proszę Państwa uprzejmie o przekazanie mi niezwłocznie ewentualnych informacji na temat prawomocnego skazania Stahela lub w razie, gdyby taki wyrok mimo wszystko nie istniał, o zaprzestanie używania określenia zbrodniarz wojenny w kontekście jego nazwiska. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie tej sprawy do 27 października. No i dalej jest groźba pozwu sądowego. Autor tego artykułu, Piotr Gursztyn, dalej przedstawia historię Stahela, który latem 1944 roku trafił na ziemię polskie. Najpierw miał bronić Wilna przed Armią Krajową. Armia miasta nie utrzymał, ale Hitler uznał to za duży sukces i skierował go do Warszawy, gdzie Stahel trafił 27 lipca, tuż przed wybuchem powstania. 4 sierpnia został podporządkowany Erichowi von dem Bach-Zalewskiemu, który objął dowództwo nad całością sił niemieckich w Warszawie. Krótko potem do Pałacu Saskiego dotarła niemiecka odsiecz. W 1945 roku Stahel trafił do niewoli sowieckiej, ale dalej, tak jak czytam tę historię, sprawa jest niewyjaśniona, co się z nim stało. Kto jest zbrodniarzem? To bardzo ciekawy tekst. Do tego jeszcze Niemcy nie rozliczyli się ze swojej zbrodniczej przeszłości, pisze Piotr Zychowicz. Wielu narodowo-socjalistycznych oprawców nigdy nie stanęło przed sądem, pisze autor, mnożąc przykłady. To w tygodniku Do Rzeczy w tym tygodniu. Także tutaj z działu polityki. Polityk w typie idealnego zięcia. Kto to taki? Tomasz Siemoniak, którego kariera wyraźnie przyspieszyła. Nigdy nie budował własnej frakcji, nie mówił o planach, ambicjach, ale skupiał się na resortowej pracy. No i to dostrzegł Donald Tusk w którymś momencie, a dziś Siemoniak jest wicepremierem. No i także wizerunek pozbierany to wizerunek premier Ewy Kopacz, który kreśli Rafał Ziemkiewicz. Ebola jak HIV? To pytanie stawia Katarzyna Pinkosz, zastanawiając się, czy grozi nam epidemia eboli. No i na koniec jeszcze nieśmieszna komedia panów Szturów. Andrzej Chorubała pisze, Obywatel to określona żółcią opowieść o obrzydliwych Polakach, rasistach i naszej najnowszej historii z odrażającą solidarnością w tle. Maciej Sztur i Jerzy Sztur tłumaczą ideę tego filmu. W tygodniku Newsweek, i to już na okładce jest anonsowane, męczarnia zwana Polską, absurdalny antysemityzm, płytki katolicyzm i histeryczny patriotyzm. Jerzy i Maciej Szturowie o Polsce i o Polakach mówią w tygodniku Newsweek w tym tygodniu. No, drugie spojrzenie na ten obraz. Co poza tym, w dziale polityka tak się walczy na dworze prezesa. Strategy PiS są w kropce, bo nie wiedzą, czy robić kampanię, która przyciągnie wyborców, czy taką, która spodoba się prezesowi. Na razie wybierają to drugie. I to jest tekst o walce Adama Hoffmana i Marcina Mastalerka, kto ma większe wpływy u prezesa Kaczyńskiego. Tak można w skrócie przedstawić do tego artykułu. Otrzeźwienie smoleńskie, które znika z wystąpień polityków PiS, okładek niepokornych pism, pieczołowicie budowana mitologia przegrywa z realnością konfliktu na wschodzie, pisze z kolei Rafał Kalukin, zauważając przy okazji, że jest jakiś kontrast, duży kontrast między Tuskiem, a wielbionym dotąd na polskiej prawicy Wiktorem Orbanem, który okazał się sympatykiem Władimira Putina. W Newsweeku także nie będą idealne, czyli adopcja nastolatek. Adoptują nastolatka i chcą mu dać lepsze życie, a on w najlepszym razie nie umie tego przyjąć, a w najgorszym kłamie, kradnie, ucieka i wtedy myślą, za co nas to spotyka. Przejmująca historia pewnej rodziny, która adoptowała nastolatkę, szybko zaszła w ciążę, dziewczyna nie chciała się do tego przyznać, potem usiedli i napisali znakomitą książkę, jak radzić sobie z takimi sytuacjami, jak to wszystko wygląda. No a na koniec jeszcze profesor od narkotyków, czyli Breaking Bad po polsku, historia z Nottingham w Wielkiej Brytanii, która jest bardzo podobna do kanwy popularnego scenariusza, popularnego serialu, a tu chodzi o Polaka spod Kielc. Spod Kielc? Tak, w Wielkiej Brytanii. Został królem amfetaminy, pan profesor. Krystian Hanke, no to przenieśmy się do Wielkiej Brytanii. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Ale do Londynu. Tam Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I przeglądamy prasę w kontekście europejskim, a ostatnio na Wyspach jest w mediach europejsko jak nigdy, dlatego że ciągle trwa tutaj burza po doniesieniach o tym, jakoby kanclerz Angela Merkel miała w prywatnej rozmowie utrzeć nosa premierowi Cameronowi. Ten domaga się cały czas, żeby wspólnota pozwoliła Londynowi postawić szlaban dla imigrantów. Imigracja to jest od dłuższego czasu na Wyspach drażliwa kwestia. No i według niemieckiej prasy pani kanclerz miała powiedzieć Cameronowi: Entschuldigung David, ale dla nas ważniejsze ważniejsza jest zasada wolnego przepływu siły roboczej niż brytyjskie członkostwo. Jeżeli ty będziesz obstawał przy tym szlabanie, no to niestety, ale powiemy ci auf Wiedersehen. Doniesienia spłynęły w ten weekend, no i w tym tygodniu politycy brytyjscy mieli szansę załagodzenia sytuacji, ale zdecydowanie jej wczoraj nie załagodzili. Wczoraj wypowiadali się w bardzo twardym tonie. Wojowniczy liderzy konserwatystów okupują się na swoich pozycjach w sprawie imigracji. Tak pisze o tym dziennik Scotsman, szacowna szkocka gazeta. Dla Szkotów kwestia unijna to jest w ogóle kwestia ważna, bo na tle Anglików oni są euroentuzjastami, no i zawsze istnieje gdzieś tam ta obawa, że Anglicy, których jest więcej, jak przyjdzie co do czego, wyprowadzą siłą Szkotów z Unii Europejskiej, po prostu ich przegłosowując. Gazeta cytuje słowa ministra skarbu George'a Osborna, który zapewnia, że w Berlinie jest zrozumienie dla stanowiska Londynu, no i przypomina, że jeszcze w tym roku premier Cameron wygłosi duże przemówienie, które ma być wykładnią jego wizji kontroli imigracji, jego wizji reformy Unii Europejskiej. Co będzie w tym przemówieniu? To jest pytanie, które zadają sobie wszyscy. Pewne jest jedno, premier jak zawsze będzie gdzieś tam musiał lawirować pomiędzy Brukselą a polityką wewnętrzną, no bo cały czas w tej polityce wewnętrznej szachuje go ten Nigel Farage z coraz popularniejszej Partii Niepodległości, antyimigracyjnej i eurosceptycznej, no i cały czas zmuszającej premiera do zaostrzenia tonu w sprawie Europy. Na wszystko to z coraz większym niepokojem patrzy lewicowy Guardian i pisze w komentarzu redakcyjnym, że to jest dzwonek alarmowy. Dziennik zastrzega, że to twarde stanowisko Merkel to może być taka postawa taktyczna, taka postawa negocjacyjna, ale jednocześnie wyraża niepokój, że tu cytat, Cameron wystawia przyszłość Wielkiej Brytanii na ryzyko. Premier nie może izolować Merkel i innych, z którymi jeszcze można się dogadać, pisze Guardian. No i pyta, jeżeli Downing Street jest gotowe do wysuwania nierealnych żądań, to dlaczego Berlin miałby dalej uważać na swoje słowa? Z drugiej strony jest jeszcze tekst w Daily Telegraph. Nie, Angela Merkel nie wystosowała wobec Camerona żadnego ultimatum. Zapewnia tutaj Mats Persson, to jest dyrektor takiego skłaniającego się ku prawej stronie think tanku Open Europe. No on zapewnia, że Berlinowi ciągle zależy na tym, by Londyn w Unii pozostał. Rozkłada na czynniki pierwsze całą tę historię. Przypomina, że źródło jest niepewne. Przypomina, że te słowa miały się odnosić nie do ograniczenia imigracji w ogóle, ale do konkretnego rozwiązania, które gdzieś tam na stole negocjacyjnym jest i cały czas podkreśla, że gra się dopiero zaczyna i nic nie jest jeszcze przesądzone. Dziękujemy. To Londyn i prasa brytyjska. Adam Dąbrowski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Łania skacze tu i tam, a byk, byk się oszczędza. Obskocz atrakcję Costa Blanca i leż bykiem na plaży. Nowość od Rainbow Tours. Do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Czy zadbałeś już o swoje bezpieczeństwo? Wybierz opony Michelin i korzystaj z wysokich osiągów i znakomitej przyczepności przez całą zimę. Kup komplet zimowych opon Michelin i weź udział w promocji. Wygraj BMW X1 lub jedną z ponad 200 nagród. Szczegóły na www.michelin.pl. Promocja dostępna również w sieci serwisów Euromaster. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać.